în carul biruinței eu cânt bucuros. Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine Domnul meu Iisus. Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine Domnul meu Iisus. Cânt mereu cu bucurie și spun tuturor că în inimă am pace și un mântuitor. Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine Domnul meu Iisus. Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine Domnul meu Iisus. Haina mântuirii el m-a îmbrăcat, al meu nume-i scris în ceruri, o, ce minunat! Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine Domnul meu Iisus. Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine Domnul meu Iisus. Ai și tu pe calea vieții prietene iubit, să primești azi mântuirea, să fii fericit. Minunată fericire, cânt mereu cu bucurie, că s-a îndurat de mine